Gazeteli.com Podcast. Gazeteli Podcast Spor Bülteni'nden herkese merhaba. 9 Haziran 2006 Cuma günü Almanya-Kosta Rika karşılaşmasıyla başlayan 2006 Dünya Kupası dün akşam oynanan Fransa-İtalya final karşılaşmasıyla sona erdi ve 18. Dünya Kupası İtalya'nın müzesine gitti. Penaltılarda İtalya 5-3'lük bir üstünlük sağladı Fransa'ya. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada gerçekten çok heyecanlı ve güzel bir karşılaşma oldu ve futbol otoritelerinin büyük bir çoğunluğunun fikri gerçekleşmiş oldu. Birçok futbol yorumcusu ve futbolla ilgilenen birçok kişi İtalya'nın kupayı alacağını söylüyordu ve nitekim bu yönde gerçekleşti bu olay. Bu podcast bültenimizi 2006 Dünya Kupası'ndan arta kalanlar, akılda kalanlara ayırdık. Bunları irdeleyeceğiz bu programda. Tabii dün akşamki final karşılaşmasına da bir göz atacağız. İlk haberimiz final karşılaşmasıyla ilgili olacak. Hemen başlayalım. Evet, 2006 Dünya Kupası'nın şampiyonu İtalya oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten finalde Fransa'yı penaltılarla 5-3 mağlup eden İtalya 24 yıllardan sonra Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürme başarısını gösterdi. Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Zinedine Zidane'dan geldi penaltıdan ve 19. dakikada Materazzi İtalya adına skoru eşitledi ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve penaltılara geçildi. İtalya'nın 5 penaltısı da gole dönüştü. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero ve Grosso attıkları penaltıları gole çevirdiler. Fransa'da ise 4 penaltı kullanıldı skora bağlı olarak. Wiltord penaltıyı gole çevirdi. Trezeguet penaltısını kaçırdı. Abidal ve Sanyol bu attıkları penaltı atışını gole çevirdi. İtalya dünyanın futbolunun en büyüğü oldu. Gök Maviler Fransa'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten final maçında penaltılarla 5-3 yenmeyi başararak Dünya Kupası'nda şampiyonluğu ulaştı. Rakibinden 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000 finalindeki mağlubiyetlerin revanşını alan İtalya 24 yıllardan sonra 4. zaferini uzandı. Futbol severlere keyif vermeyen ve hafızalara en silik finallerden biri olarak geçen karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçildi. 7. dakikada Zidane Maldonado'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşu önce üst direğe daha sonra çizginin içine vurularak ağlara gitti. Gök Maviler 19'da eşitliği sağladı. Pirlo'nun kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Materazzi kafayla skoru dengeye getirdi ve penaltıdaki hatasını affettirdi. 36. dakikada Toni'nin kafa vuruşu üst direkte patladı. İkinci devrede Fransızlar Andri ve Malouda, İtalyanlar ise Pirlo ile önemli fırsatları kullanamadı. 104. dakikada Sanyol'un sağdan ortasına Zidane'ın kafasını Buffon kornere çeldi. Zidane 110. dakikada Materazzi'ye kafa atıp kırmızı kart gördü. Penaltılarda Trezeguet'in vuruşu direkten dönünce avantaj İtalya'ya geçti. 5. penaltıda topun başına geçen Avustralya ve Almanya maçlarının kahramanı Grosso vuruşuyla İtalya'nın şampiyonluğunu ilan etti. İtalya teknik direktörü Marcello Lippi final karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Grosso'nun penaltı golünün ardından adeta havalar uçtuğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, iyi futbol oynayarak böyle bir sonuç almayı hak etmiştik. Futbolcularımı kutluyorum, eğlenceyi hak ettiler. Dengeli geçen maç sonrasında rakibimiz Fransa'yı da kutlarım diye konuştu. Final öncesinde Fransa'nın kupayı alacağını iddia eden teknik direktör Reino Domenech ise penaltı vuruşları sonunda kupayı kaybetmek çok acı. Oyuncularım gerçekten zirvede olmayı hak ediyordu. Kupa boyunca üstün bir performans sergilediler. Ancak futbol böyle bir oyun. Rakibimiz İtalya'da zor şartlarda finale kadar geldi. Onları da kutluyorum. Yeni bir jenerasyonda gelecek turnuvalarda başarılı olacağız diye konuşmuş Domenech. Final maçından bazı notlar aktaralım şimdi de. 2006 Dünya Kupası'nın mutlu sona ulaşan İtalya aynı zamanda kasasını da doldurdu. 2006 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Gök Maviller FIFA'nın belirlediği 19 milyon euroluk para ödülünün de sahibi oldu. İtalya ile Fransa arasında oynanan müthiş final futbol severleri ekran başına kilitledi. Berlin Olimpiyat Stadı'nı dolduran 80 bin seyirci tarihi mücadeleyi çıplak gözle tanıklık ederken dünya genelinde 1 milyar aşkın insanın karşılaşmayı televizyondan canlı seyrettiği bildirildi. İtalya milli takımının kaptanı Fabio Cannavaro dün Yüzler Kulübü'ne girdi. Juventus'u başarılı savunma oyuncusu Fransa karşısında 100. kez milli formayı giyerek tarihe geçti. Futbol severler dev finale büyük ilgi gösterdi. Özellikle İtalyan taraftarlar ellerinde bilet bulunmamasına rağmen Berlin'e giderken kara borsa fiyatları da tavan yaptı. Finalin biletleri kara borsada 5000 euroya kadar alıcı buldu. Berlin'de oynanan final karşılaşmasında iki ülkenin siyasi liderleri büyük ilgi gösterdi. İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ve ile Başbakan Romano Prodi ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac dev mücadeleyi Olimpiyat stadının tribünlerinden izledi. Karşılaşmanın Arjantin hakemi Elizondo Dünya Kupası'na bir ilk imza attı. Almanya ile Costa Rica arasına oynanan turnuvanın açılış maçını idare eden Elizondo dün geceki finalde yöneterek kupanın ilk ve son karşılaşmasında görev yapan ilk hakem unvanını aldı. Dünkü final karşılaşmasının bir önemi de Zinedine Zidane'ın veda maçı olmasıydı. 2006 Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıklamıştı Zidane ve Zidane'ın hangi karşılaşması, hangi maç, son maç olacağı gerçekten merak konusuydu. Sürekli alay konusu olmuştu, hatırlayacaksınız. İspanya maçı öncesinde İspanyollar bu maçın Zidane'ın son maç olacağını söylemişlerdi. Ancak onların beklentisinin iddiasının tersine bir sonuç çıkmıştı. Ve böylelikle Fransa'da finale kadar gelmiş oldu. Bu final karşılaşması da Zidane'ın son karşılaşması oldu. Ancak sonu güzel biten bir karşılaşma olmadı. Zidane uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 104. dakikada İtalya ceza sahasında yapılan ortada Zinedine Zidane yaptığı kafa vuruşunda kaleci Buffon'a zor anlar yaşattı. Sonrasında yapılan bir başka Fransa atağında İtalyan oyuncular başarılıydı ve hata kestiler. Bu esnada İtalya sahasında kalan Zinedine Zidane Materazzi'ye yaklaştı. Ardından Zidane geriye dönüp Materazzi'nin göğsüne kafa attı. Yerde kalan Materazzi pozisyona itiraz edemedi. Televizyonun başındaki seyirciler bu görüntülere bir süre şahit olurken orta hakem ve yan hakemler de bu pozisyonu es geçti. Orta hakem Elizondo maçı devam ettirirken özellikle Buffon'un yan hakeme itirazları sırasında Zidane'ın yaptığı faul ekranlara yansıdı. Ve basın kısmında yüzlerce televizyonda da bu pozisyon ekrana geldi ve bir uğultu yükseldi. Televizyondan maçı takip etme şansı olan 4. ve 5. hakemler pozisyonu izledikten sonra yan hakemi uyardılar. Ve yan hakem de orta hakemi uyararak Zidane'a kırmızı kart göstermesi istedi. Maçın ardından konuşan İtalya çalıştırıcısı Lippi 4. ve 5. hakemin orta hakemi uyardığını doğrularken Domenek orta ve yan hakemlerin hiçbir şey görmediğini, 4. ve 5. hakemlerin orta hakemi uyardığını söyledi. Fransız oyuncu Thierry Henry ise televizyon görüntüleriyle karar verilmesinin doğru olmadığını söylerken böyle bir uygulamanın yapılacaksa tüm pozisyonlarda kullanılması gerektiğini ifade etti. Materazzi ise pozisyon hakkında yorum yapmaktan kaçındı. 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'nın tecrübeli file bekçisi Buffon, şampiyonanın en iyi kalecisi seçildi. Efsane kaleci Leviashi'nin adına verilen bu ödülü 1994'te Belçikalı Michel Prudhomme, 1998'de Fabian Barthez ve 2002'de de Alman Oliver Kahn almıştı. Buffon'lu İtalya bu Dünya Kupası'nda sadece 2 gol yedi. Gelin Dünya Kupası'ndan arta kalan diğer istatistiklere de göz atalım. Gol, asist, sarı kart, kırmızı kart ve offside listelerine bir göz atalım. Öncelikle en çok gol atan oyuncu ve takımlara göz atalım. Oyuncular klasmanına bakarsak 5 golle Almanya milli takımından Klose ilk sırada bulunuyor. İkinci sıra ise diğer sıraları ise 3'er gol atan 4 futbolcu paylaşıyor. Torres ve David Villa İspanya milli takımından, Zidane Fransız milli takımından ve Schweinsteiger Alman milli takımından 3'er golle sıralanıyor. Turnuvanın en çok gol atan takımı ise Almanya oldu 13 golle. Almanya'yı 12 golle İtalya, 11 golle Arjantin, 10 golle Brezilya ve 9 golle İspanya izliyor. Asist krallığına bakacak olursak Arjantinli Riquelme 4 asistle ilk sırada, onu 3 asistle Alman Schweinsteiger, İtalyan Pirlo, Portekizli Luis Hugo ve İtalyan Totti diziyor. Bu futbolcuların da 3'er asisti bulunuyor. En çok asiste sahip olan takımlar klasmanında ise 10 asistle Arjantin ilk sırada, 9'la İtalya, 8'le Almanya, 8'le yine Brezilya ve 5 asistle de Fransa izliyor bu takımı. En çok sarı kart gören futbolcular listesine bakacak olursak Portekizli Costinha ve Ganalı Asamoah ilk sırayı paylaşıyor. Bu futbolcuları Portekizli Deco, Ganalı Andre ve Hırvatistan'da Bularoz izliyor. Takımlar listesine bakacak olursak en çok sarı kart gören takım 24 sarı kartla Portekiz. Bu takımı 18 sarı kartla Gana, 16 çarp sarı kartla Hollanda ve Fransa, 14 sarı kartla Tunus izliyor. Kırmızı kart listesine bakacak olursak birer sarı kart gören 5 futbolcu: İtalya'dan De Rossi, Costinha Portekiz'den Costinha, Hırvatistan'dan Bularoz, Gana'dan Andre ve Fransa'dan Zinedine Zidane yer alıyor bu listede. Takımlar listesine bakacak olursak 2'şer sarı kartta İtalya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, ABD ve Hollanda sıralanıyor. Offside sıralamasına bakacak olursak en çok offside'e düşen futbolcu Fransa'dan Thierry Henry. Onu 10 offside'da Ronaldo izliyor Brezilya'dan ve bu futbolcuları 9'ar offside'da Alman Podolski, Portekiz'den Poleta ve İtalyan Toni izliyor 9'ar offside'da. En çok offside'a düşen takım ise 34 offside'la İtalya olmuş. bu takımı 29 offside'la Fransa, 25 offside'la Gana, 24 offside'la Arjantin ve 21 offside'la Almanya izliyor. 9 Haziran'da Münih'teki Almanya-Kosta Rika maçıyla başlayan bir aylık futbol şöleninde yaşanan acı tatlı olayların, üzüntü ve sevinçlerin yanı sıra ilginç istatistiklerde yer aldı. Almanya'da 18.si sahne alan kupada rakamsal olarak da birçok rekora ve ilke imza atıldı. İşte ilginç olaylar ve 18. Dünya Kupası'nın enleri şöyle. İsviçre kupa tarihinde maçları normal sürelerinde gol yemeden elinen ilk takım oldu. İsviçre milli takımı ikinci turda Ukrayna'ya penaltılarla elendi. Kaleci Zuber Bühler 390 dakika boyunca kalesinde gol görmedi. Portekiz'in başarılı kalecisi Ricardo Dünya Kupası finallerinde penaltılara kalan bir maçta 3 penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Almanya 4 Dünya Kupası'nda da penaltı atışlarına kalan ve sonunda tur atlayan ilk takım oldu. Arjantin'in Sırbistan Karadağ'ı 6-0 yendiği maçta yaptığı vuruşla perdeyi kapatan isim olan Lionel Messi, kupa tarihinin en genç 5. golcüsü olarak yer aldı. Messi golü bulduğuna 19 yaşına basmasına sadece 8 gün vardı. 11 Haziran'da Meksika'ya 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atan İranlı Yahya Golo Muhammed'i kupa tarihinde skor yapan en yaşlı 5. futbolcu unvanını aldı. Golo Muhammed'i o gün 37 yaşından 84 gün almıştı. Tunuslu Ali Boumnigel Ukrayna maçında forma giyerek Dünya Kupası tarihine görev alan en yaşlı 5. futbolcu unvanını aldı. Boumnigel Ukrayna maçında çıktığında 41 yaşından 71 gün almıştı. Kupa tarihinin en yaşlı 2. teknik adamı unvanını Togo Teknik Direktörü Otto Pfister 68 yıl 211 günde alırken en yaşlı 3. teknik adamı unvanını ise İspanya Teknik Direktörü Luis Aragonés 67 yıl 334 gün ile aldı. İsveçli Markus Albak, Dünya Kupası tarihinin 2000. golünü imzasını attı. Albak'ın İngiltere ile 2-2 berabere kaldıkları grup karşılaşmasında İngilizlere attığı gol kupa tarihine 2000. sayı olarak geçti. 1000. golü ise 1978 yılında Hollandalı Rob Rensebrink atmıştı. Portekiz'in İngiltere ile normal süresi beraberlikle sona eren çeyrek final karşılaşması, teknik direktör Luis Felipe Scolari'nin 11 maçlık Dünya Kupası galibiyet serisine son noktayı koydu. 12 maçta yenilgisiz teknik direktör unvanı ise yarı finalde 1-0 Fransa'yı kaybeden Scolari'de bulunuyor. Ronaldo Dünya Kupası finallerindeki 15. golünü atarak adını zirveye yazdırdı. Brezilyalı yıldız toplamda Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusunu unvan alıp Alman Germünlerin 14 golük rekorunu tarihe gömdü. 2002 Dünya Kupası sahibi Brezilya, Almanya 2006'daki ilk 4 maçındaki galibiyetlerle kupa tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım unvanını aldı. Almanya 2006 finalisti İtalya, kaleci Buffon 453 dakikadır gol yemeyerek kupa tarihinin en uzun gol yemeyen 5. kalecisi oldu. İtalya-Fransa maçını idare eden Arjantin'i Elizondo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta hem açılış maçında hem de finalde görev alan ilk hakem oldu. Elizondo, Meksikalı Benito Arcunda'dan sonra bir Dünya Kupası'na 5 maç yöneten ikinci hakem unvanını da almış oldu. 12 sarı kart ve 4 kırmızı kartın çıktığı Portekiz-Hollanda mücadelesi kupa tarihinin bir maçta en çok disiplin kuralı uygulanan karşılaşması oldu. Brezilya milli takımının savunmasının sağ tarafında görev yapan tecrübeli oyuncu Cafu aldığı 16 galibiyetle Dünya Kupalarında en çok galibiyet gören futbolcu unvanını aldı. Brezilyalı Carlos Alberto Parreira Dünya Kupası tarihinde 6 konfederasyonun milli takımlarıyla da karşılaşan ilk teknik direktör oldu. Parreira Dünya Kupası finallerinde 5. kez boy göstererek Bora Milutinovic'in rekorunu da egale etti. Brezilyalı teknik adam 20. Dünya Kupası maçına çıkarak Zagalla ve Milutinovic'e yetişti. En çok Dünya Kupası maçına çıkan teknik adam 25 karşılaşma ile Alman Helmut Schön. İkinci turdaki Fransa-İspanya karşılaşması Dünya Kupası tarihinin 700. maçı oldu. Wu Siding 3 ayrı takımla 3 ayrı Dünya Kupası'na peş peşe 3 kez 2. tura yükselen ilk teknik adam unvanını aldı. Hiding 1998'de Hollanda ile, 2002'de Güney Kore ile, 2006'da ise Avustralya ile gruptan çıkmayı başardı. İsviçre ile Ukrayna arasındaki 2. tur karşılaşması Dünya Kupası tarihinin en az gol atılan penaltı atışlarına sahne oldu. İsviçre penaltı atışlarında gol bulamayan ilk takım unvanını elde etti. İtalya'nın finale gelene kadar rakip filelere gönderdiği 11 golü 10 farklı futbolcu kaydetti. İtalya böylece 1982 yılında Fransa'nın elde ettiği rekoru egale etmiş oldu. Almanya 2006 maç başına ortalama 52.500 seyirci ile Dünya Kupası tarihinin en yüksek ikinci taraftar ortalamasını elde etti. Bu dalda rekor ABD 1994'e ait. Dünya Kupası'nda kazanan sadece İtalya olmadı. Dünya Kupası'na sponsor olan firmalar da bu işten büyük kar sağladı. Vatan Gazetesi'nin pazar ilavesinde bu konuyla ilgili bir haber vardı. O habere bir göz atalım. Sadece Almanya'da Dünya Kupası sırasında 25 milyon Adidas marka forma satılmış. Bunu sadece sponsor oldukları 5 takımla başarmışlar. Almanya evinde Adidas'ın lokomotifi olurken Fransa final oynayarak görevini fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Turnuvaya katılan 13 takımın sponsoru olan Puma, İtalya sayesinde tarihinde ilk kez final oynamış oldu. Fil dişi sayıları forması Almanya'da patlama yaparak en çok satılan 5. forma olmuş. Nike'ın takımları finale yükselmesi de Nike bu turnuvada çok konuşuldu. Brezilya forması altın değerindeydi. Bütün mağazalarda elenen takımların formalarına %50'ye yakın indirim yapılırken 70 Euro'luk Brezilya formasının fiyatı hiç inmemiş. Turnuvanın en şık forması seçilen yeşil Meksika forması da yok satmış. Bütün turnuvaların olduğu gibi Almanya 2006'nın da ana sponsorlarından olan Coca-Cola stadyumlarda, fanfestlerde, tren istasyonlarında, havaalanlarında hep ön plandaymış. Yetkililer turnuva boyunca 9 milyon litrelik Coca-Cola'nın tüketildiğini belirtmiş. Hazır yemek markası Tesco özellikle Dünya Kupası maçlarında yemekle uğraşılamayan ortamlarda patlama yapmış. İngiltere'de 3 evden birinde Tesco yemekleri yenmiş. Almanya'da asıl piyango ise Yahoo'ya vurmuş. FIFA için düzenlenen siteye toplam 2,5 milyon üzerinde hit almış. Maçların golleri ilk kez internet ortamında yayınlandı bu Dünya Kupası'nda. 60 milyon video görüntü indirildi. 750 bin kişi FIFA'nın fantasy futbol oyununa takım kurarak katılmış ve 41 milyon sayfa ortalama yarım saat açık kalarak internet kullanıcıları tarafından okunmuş. 8 bin medya mensubunun akrediti olduğu Almanya 2006'da en çok kullanılan görüntüleme aygıtı ise Canon'un görüntüleme aygıtları olmuş. Gerek video gerekse fotoğraf makinesi olarak evimize ulaşan televizyon görüntülerinin ve gazete fotoğraflarının yarısı Canon ile çekilmiş. Toplam 1000 otobüsü ve 2000 aracıyla Almanya 2006'nın taşıma gücünü çeken Hyundai 32 takıma ayrı ayrı renklerde ve üzeri sloganlarla süslenmiş otomobil sağlamış. Bu görüntüler dünyanın 4000'i yanında da dağıtılmış. Medya mensuplarını taşıyan ve ring sefer yapan otobüsler de Hyundai'ye aitmiş. Sepp Blatter'den Beckenbauer'e kadar tüm üst düzey FIFA yetkililerinden gönüllülere kadar herkes Hyundai ile yolculuk yapmış. Mercedes ve BMW'nin evinde Hyundai adeta şov yapmış 2006 Dünya Kupası'nda. Evet, bir Dünya Kupası daha bu şekilde kapanmış oldu. Gerçekten güzel bir Dünya Kupası oldu. Şiddetin, sarı kartların fazla olduğu bir Dünya Kupası'ydı. Ama güzel bir Dünya Kupası izlemiş olduk sonunda ve İtalya'da kupayı almış oldu. Dünya Kupası'nda bir sonraki heyecan ise 4 yıl sonra 2010 yılında Güney Afrika'da gerçekleşecek. Tabii dileriz milli takımımızda 2010 Dünya Kupası'nda yer alır ve üst turlara, hatta finale kadar gider ve dün akşam yaşamış olduğumuz heyecanı bu sefer daha şiddetli, daha fazla şekilde milli takımımız sayesinde biz de yaşarız ve Dünya Kupası'nı müzemize götürürüz. İnşallah bunlar gerçekleşir. Tabi bundan önce 2008 Avrupa Şampiyonası içinde aynı duygularımız geçerli. Gazetelik Podcast Spor Bülteni'nden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta spor dünyasından son gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Günün her saati gazetelik.com spor kanalını ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.